Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Petr Urban, a na druhé straně mám kolegu, o kterém jsem zjistil, že to je pravděpodobně Terminátor, a já si myslím, že to je model T-800 a jeho civilní jméno je Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. Terminátor možná nejsem, ale robot možná z části, jo. No. Ale nejsem určen k zabíjení lidí. Ne, já jsem se právě bál, že mě děsně zrichtuješ po tomhle podcastu, takže... Tenhle program v sobě nemám jako nainstalovaný, takže... Jo. No a když mluvíš o těch programech, tak samozřejmě máme různé typy programů. K určitým programům patří také televizní programy a o televizi se budeme dneska bavit. A přišlo to tak nějak, vyplavalo to v našich myslích v souvislosti s tím, že se chystá, já nevím, jak tomu říkat, druhá vlna digitalizace? Jo, myslím, že to je dobrý, správný pojmenování. Takže máme tady už sice v podstatě digitální televizi, ale chystá se zase něco nového a asi bude hrozně moc lidí naštvaných nebo smutných, že jo? Jo. Není to teda digitalizace rozhlasu, o té se možná pobavíme někdy jindy, ale ta taky přijde, nebo už se chystá, už se na tom pracuje, ale ještě to není úplně definitivní konec analogu. Ale to, o čem se budeme bavit, tak je druhá vlna digitalizace televizního vysílání, toho pozemního, protože po té normě, kterou dneska používáme DVB-T, tak přijde DVB-T2 a právě minulý týden České radiokomunikace spustili už ostré vysílání podle těch předpisů, jak to bude vypadat, spustili první přechodnou síť toho nového formátu a zatím teda vysílá jen ze dvou míst, ze dvou vysílačů v okolí Prahy, takže vlastně vysílá v Praze ve středních Čechách jenom pro asi čtvrtinu populace. Ale do roku 2018 tak chce pokrýt celou republiku. No a od roku 2021 zhruba tak nějak se počítá s tím, že to stávající DVB-T se vypne a přijde se na to DVB-T2. Což teda znamená, že pokud máte nějakou starší televizi nebo set-top box nebo nějaký jiný přijímač, ať už počítači nebo nějaký vlastně rekorder, tak jej budete pravděpodobně muset vyměnit, protože ty přístroje, které jsou kompatibilní s DVB-T2, jsou nebo se prodávají teďka v posledních roce, dvou, třech letech, ale až ty letošní nebo loňský modely, tak jsou jakoby certifikovaný nebo schválený, že i ten, že v té normě nebo v těch konfiguracích, jakých to bude nastavený, to vysílání, takže tam to bude fungovat. No a prostě lidi budou řvát, že jo, pokud budou muset zase koupit něco novýho, tak znáš to. No, znám to. Já jsem se tě právě chtěl zeptat, ale ty už to teda řekl, jak dlouho jsou na trhu televize podporující ten nový standard. Já jenom, že jsem na to nedávno narazil, když jsem zjišťoval, jestli třeba televize, která si koupila moje babička, bude kompatibilní, je to asi tak 2 roky starý přístroj, ale ten nový standard nepodporuje, takže si stejně budu muset koupit set-top box k němu nevyhnutelně. Což je hrozný oprus. Já ty set-top boxy nemám rád, protože to máš zase další krabičku, kterou musíš mít v elektrice, další ovladač od toho, je to s tím takový hrozný oprus. Oprus to je, ale asi to je menší oprus, než koupit celou novou televizi, že zvlášť, když jsi si koupil před pár lety, třeba nemáš důvod k výměně, že? No, jasně, jasně. Jo. Ale jo, no, žijeme ve světě plným krabiček. Ty přijímače, ať už to boxy nebo televizory, tak už jsou s tou DVB-T2 na trhu jako víc než možná ty 2-3 roky. Ale ty první verze, pokud vím, tak byly takový nějaký jako pionýrský edice, který nevím, jak budou fungovat v budoucnu. A třeba to jsou televize jako chytrý, nějaký smart TV, kde můžeš třeba přes internet aktualizovat firmware a třeba to zpřístupní nějak, nebo bude to fungovat, přizpůsobí to tomu, ale jako kdo ví, jak to bude. Jo, třeba první verze měly třeba podporu DVB-T2, ale zase nepřehráli videoformát H265, jo, a ten je tam povinnej, nebo bude se v tom vysílat i v tom přechodném vysílání se tady tohle používá, takže. A ty budeš muset doma vyměnit nějakou televizi nebo něco? No, budu muset, ale jestli to vyměním, to nevím. Jako já, pro mě třeba televize dneska není až tak důležitá a kdo ví, jak to bude za ty 2-3 roky. Jo, takže. Jo. Ono hlavně nemusí se to dotknout všech, protože třeba podle údajů těch českých radiokomunikací, který mají vysílače na starost, tak pozemní televizní příjem využívá jenom 60% domácností. Jo. Ty ostatní buď třeba nemají televizi vůbec, nebo používají satelit, nebo kabelovku, nebo nějakou IPTV přes internet, nějaký vysílání. Jo. Ale to pozemní je pořád jako nejrozšířenější, protože to je jediný bezplatný, je s tím nejmenší práce, nejmenší náklady. Já osobně jsem se právě bavil se svojí babčou na tohleto téma a tak nějak jsme se shodli na tom, teda včetně toho, že já jsem se shodnul, což je docela překvapivý, že mně připadá, že ten nástup té nové technologie, že ta generační výměna probíhá hrozně rychle, protože jestliže to máš, já nevím, prostě kolik 10 let třeba mezi těma dvěma generacema, tak to mně přijde jako hrozně krátká doba. Mně to tak jako přijde, že lidi si koupí nový televize nebo se to boxy a v zásadě za chviličku už, aby to zase všechno měnili. Nepřipadá ti, že ten nástup je příliš rychlej? No to ostrý vysílání DVB-T už tady je víc než 10 let, ale jo, no, je to rychlý, ale je to potřebný. Teda hlavně ten důvod, proč se tady tohle děje, tak je ten, že se o tom rozhodlo nejdřív na mezinárodní úrovni. Mezinárodní telekomunikační unie rozhodla, že ty část těch frekvencí, které dneska používají televizní vysílání, tak připadne mobilům pro 5G sítě mobilní. Potom tohle schválila i Evropská komise, no a teďka je i na české vládě, aby tady tohle nějak zaimplementovala do českých zákonů. No a potom televize o ty frekvence přijdou, takže prostě na ty televize zbyde menší pásmo, takže se musí využívat efektivněji a proto se přejde právě na tu DVB-T2, která je efektivnější a právě využívá i lepší komprese. Takže na menší prostor se vejde stejně kanálů, jako právě co používáme dneska. Jo, jakože já chápu ten argument, že se uvolní část pásem právě třeba pro mobilní sítě, nebo tak, že to jako třeba je docela důležitý pro nás. Ale já třeba televizi nemám vůbec a jsem vlastně hrozně rád, že tohle nemusím řešit. Jakože z pohledu těch starších lidí zvlášť, kteří žili v době, kdy se nic neměnilo skoro, tak oni v podstatě celý život měli analogový vysílání, nemuseli takové věci řešit. A pak najednou se začne digitalizovat a de facto za nějakých zhruba 10 let od té doby, co si většina lidí nakoupila právě ty nový zařízení, tak se digitalizuje jakoby znova. A otázka zní, jestli se potom, já teda nevím, jaký je výhled, jo, ale to možná budeš vědět z hlavy ty spíš, jestli třeba se potom zase neplánuje zhruba třeba dalších 10 let nějaká další generační výměna. No tak na nástupcích nějakých se určitě pracuje, zase přijde nějaká nová norma DVB-T3 nebo něco takového, i úspornější ty kompresní formáty, ale to bude tak jako rok 2030 a víc, jo. Takže jako na 10 let bude klid. 10 let, no. A pak to začne znova. No. Je to dlouho nebo to není dlouho? Já nevím, no. Čím je modernější technologie, tak tím rychleji zestará. To už jsme se o tom bavili nedávno v nějaký souvislosti a tady tohle platí. Jo. Třeba při přechodu z analogu na digitál, tak pro lidi byl bonus, že tam měli více kanálů. Při tom přechodu na DVB-T2 tak budou mít taky asi více kanálů. Ale blbý je, že ty vysílací sítě nebo ty televize, které si tam kupují nějaký prostor, tak si můžou vybrat, jestli buď budou vysílat více kanálů v blbý kvalitě, jako to SDčko, co máme dneska, anebo třeba stejně kanálů jako dneska, ale bude tam už jako vyšší rozlišení HD, anebo méně kanálů a třeba budou jako ve 4K nebo Ultra HD. A mám takovou obavu, že běžný Franta, Čech, uživatel, tak uslyší spíš na to, že tam bude mít třeba 50 stanic, že chytne, než že tam bude mít 20 stanic třeba ve Full HD. Tak toho se teda bojím taky a zase, kdybych měl brát nějaké svoje zkušenosti životní, úžasný, tak když se podívám na ty svoje důchodce tady, tak mně přijde, že to jsou lidi, kterým když pustíš video v rozlišení, já nevím, 360p a 720p, tak ti budou tvrdit, že nevidějí rozdíl, nebo jakože když jim to pustíš ve 360p, tak oni ti budou tvrdit, že je to dostatečně dobrý. Tak záleží, jakou mají televizi, záleží, jaký mají zrak a no, tak samozřejmě. Tam hodně fakturů, který o tomhle rozhodují. A oni jsou taky asi zvyklí možná jaksi na málo, řekněme. A já jsem viděl na té jejich televizi, jak vypadá méně kvalitní obraz a viděl jsem, jak vypadá víc kvalitní obraz a furt si myslím, že tam je celkem znatelný rozdíl, nebo že třeba to digitální vysílání jim nabídlo určitě jako lepší kvalitu. Na druhou stranu vím, že se třeba tady potkávají s nějakýma takovýma technickýma problémama, jakože občas, když je signál slabší, tak ten obraz se rozkostičkovává. Zdůrazňuji, že my tady žijeme v horách, jo, takže. To jsem zrovna chtěl říct, že já znám spoustu lidí, kteří nedají dopustit na ten analog, který měl prostě, alespoň v tom SD, tak měl lepší kvalitu, pokud si měl dobrý signál. A pokud si měl špatný signál, tak ti to třeba trošku šumělo, ale ten šum nebyl tak rušivý jako to, když ti začne obraz kostičkovat v tom digitálním vysílání, což je potom průser. Takže já na jednu stranu snažím se vnímat takový ty výtky, když jsem se třeba bavil tady s dědou, tak prostě on říkal, jako, že jemu v zásadě jedno, proč se to dělá, že ho ty věci kolem nezajímají, ale že jeho zajímá to, že teď má tady nějakou televizi nebo chytá televizi, kvůli který si musel koupit nový televizor a zároveň prostě na tom sleduje pořady, který se mu rozkostičkovávají, což je to blbý, no, trošku v tomhle směru. Tak pořád můžou koupit satelit a u těch satelitů tak tam ty normy se nemění tak často. No to je neukecáš. Tady seš u toho, jakože oni by si představovali, že proč bychom to měnili, když to předtím fungovalo. Do jistý míry prostě dokážu tenhle argument vnímat, že jako je to ten klasický problém. Já to taky vnímám to z více různých pohledů a jde o to, že lidi, kteří o tom rozhodujou, tak musí právě ty různý pohledy vzít v úvahu. Jo. Já třeba bych se bez televize taky asi úplně obešel. Jo. Pro mě prostě to lineární vysílání je zbytečný, protože na zprávy se víceméně nedívám, nebo není důležitý, abych to viděl živě v televizi, na filmy nebo seriály se v televizi taky nedívám. A jediný, k čemu mám televizi já dneska, tak je sport. Jo, třeba ty sport nesleduješ, pokud vím, ale třeba pro mě to je pořád jako důležitá nějaká zábava, nebo jako baví mě to. A tady tohle právě živý vysílání sportovních přenosů, tak to je jako jediný důvod, proč já mám pořád televizi. A je to vlastně jako jediný typ obsahu, který tam víceméně sleduju. A to je věc, která se jako těžko nahrazuje, jo? Protože ty zprávy si můžeš zpětně vlastně podívat na internetu nebo si to rovnou přečíst na internetu, filmy, seriály taky, ale ten sport vlastně máš v televizi a prostě tam rozhoduje o tom, kdo si koupí práva. Jo? A to právo mají právě ty televizní stanice. A... Jo. Ale určitě tady máme spoustu lidí, samozřejmě pravděpodobnost je, že čím seš starší, tím seš ten typ, který má tu televizi. Nebo sleduje, no, že jo, všechny ty pořady, jak jsi vyjmenoval, primárně v televizi a zpravodajství v televizi. A to vysílání televizní je pro ně každopádně důležitý. Já třeba televizi nemám rád. Říkám to na rovinu, já televizi nesnáším. Takže ty bys jim sebral veškeré frekvence a předělil tomu. Já by, ne, no v podstatě jo, já bych jim sebral všechny frekvence, aby se na to nemohli dívat. A já si myslím, že inteligence lidstva by možná třeba vzrostla jako trošku. To nevím, jaká tam je až tak moc korelace mezi tím, mezi televizí a inteligenci lidí, ale... Ne, ale mě to prostě děsí. Když si představím, že někdo přijde domů, pustí si televizi a sleduje něco, co tam zrovna běží, bez ohledu na to, jestli ho to zajímá nebo ne. Pro mě už je třeba tohle hrozně jiný svět, kterýmu já absolutně nerozumím. Už prostě nejsem ta generace. Já znám dost lidí, kteří třeba přitom mají puštěnou televizi, moc to nevnímají, ale třeba jako žehlí přitom, nebo myjou nádobí, nebo dělají jako nějaký úklid, nebo tak něco, že to mají fakt jenom jako tu na pozadí, jo. Ale já třeba na pozadí mám hudbu, nebo si pustím něco, nějaký dokument, když si pustím třeba na tabletu. Nemusím k tomu mít tu televizi. Ano. Jasně, jako mě, takhle, mně nejde o to, že bych měl problém, že si někdo pustí třeba nějaký díl oblíbeného seriálu. Ale jde mi o to, že já, když jdu mýt nádobí, tak si třeba ten seriál pustím, mám ho třeba, že jo, tady, nevím, stažený někde. A pustím si ho v tu chvíli. Je to ten konkrétní pořad, který jsem si vybral. A ne, že si vybírám z nějakého náhodného vysílání. To je úplně zastaralý hrozně koncept. To, že já ho považuji za zastaralý, ale není samozřejmě jenom nějaká moje úchylka, i když zase chápu, že já jsem trochu extrém v těchto věcech. Ale jako studie dokazují, že čím seš mladší, tak tím je méně pravděpodobné, že tě zajímá právě to živý vysílání, no, jak si už naznačoval. Jako souhlasím, no to lineární vysílání pro, či, jako čím je člověk mladší, tak tím méně má pro něj smysl a čekat na tu nějakou správnou chvíli, kdy zrovna se bude živě vysílat nový díl seriálu nebo nějaký film, mi přijde dost ujetý. Jo. Já prostě udělám si nějakou chvilku a v té chvilce si chci pustit něco, co mám rád, a ne, že budu já přizpůsobovat svůj denní režim tomu, co běží v televizi, tak jak to bylo zvykem tady 60 let, nebo přesně tak, se vysílá televize. Ale když se nad tím zamyslíš, tak je to hrozně zajímavý pohlednout do historie, jak lidi žili bez televize a jak ty životy musela ta televize změnit, protože fakt, jak jsi říkal, desítky let tady byla televize, bylo to něco novýho. Pro naše rodiče platí, že to jsou lidi, kteří vyrostli kolem televize ve většině případů, v drtivé většině případů. takže to znají, jsou s tím prostředím srostlí a je to ta generace, která byla zvyklá právě kvůli ty linearitě vysílání, tak byla zvyklá svoje životy uspořádat podle toho, jak televize vysílala. Když to teda dneska, jak jsi říkal, je to vlastně obráceně, že teda my si přizpůsobujeme to vysílání sami sobě. Že ta personalizace samozřejmě přišla, souvisí s tím nástup osobních zařízení, že už prostě nekoukáme všichni v obýváku na jeden televizor, ale máme tady nový zařízení a je pravděpodobný, že každý si sleduje někde na nějakým svým osobním zařízení počítači, tabletu nebo mobilu, ten svůj nějaký třeba pořád. A hlavně mě třeba v téhle souvislosti štve třeba u těch seriálů, že musíš čekat každý týden, než bude ten nový díl. Jo, mně se líbí ten přístup Netflixu nebo nějakých nových platform, který třeba vydají celou řadu toho seriálu nebo celou sezonu toho seriálu najednou. A ty se na to můžeš podívat vlastně, kdy chceš. Můžeš se tam dělat ty týdenní pauzy, nebo to můžeš sjet vlastně za víkend nebo za jeden večer. To je jako perfektní. Tohle to je určitě trend posledních let, tomu se říká binge watching. Kdybyste to náhodou neslyšeli, tak to je to, že se právě díváte třeba na celou jednu sezonu naraz. I když myslím si, že sledovat takový House of Cards by asi bylo hrozně náročný, to bych asi nedal za jednu noc. Každopádně není to ale tak, že by se mladí na televizi nedívali, nebo ono totiž tady nastává problém, co to je televize, nebo jak to definovat. Co rozhodně platí je to, že pro ty mladí je méně důležitý to živý vysílání. Třeba když se podíváme na nějak čísla, který třeba dělal Ofcom, bylo to průzkum ve Velké Británii, tak je prostě na těch číslech vidět, že to živý vysílání postupně klesá. Ono to není jako úplně extrémně dramatický, jakože by to kleslo o 5%, jo, třeba každý rok. To zase ne, ale třeba tady mezi lety 2010-2015 právě u mladých lidí to živý vysílání nebo sledování živého vysílání kleslo o nějakých 9%. Jo. Takže prostě jde to dolů a víc narůstá důležitost služeb. Jednak trochu nahrávání samotných pořadů, který teda ale je živý z toho živého vysílání, ale pak tady rostou právě ty služby jako třeba Netflix, kterým se říká video on demand, jo, že teda ty si pustíš nějaký klient a klikneš tady seriál pustit a v tu chvíli se to začne přehrávat, začne se to streamovat. Takže živý vysílání jde trošku na pozadí, zároveň ještě jednou naposledy zdůrazním, pořád je to hodně času, který strávíme obecně, nebo populace, nebo i ty mladí lidi pořád hodně času stráví televizním vysíláním, živým sledováním. Ale jak jsem taky naznačoval, neznamená to, že bychom nutně přestali sledovat video. Rozhodně platí, že roste počet zařízení, na který koukáme, a je to skoro až nebezpečný vývoj, protože podle zase nějaký jiný studie, průměrný, a to zase teda dospělý Američan, někdy v loňském roce strávil přes 11,5 hodiny sledováním nějaké obrazovky. Říká se tomu screen time, to je zase další takový termín, kdyby vás to zajímalo. 11,5 hodiny denně. Nebo denně? 11,5 hodiny denně, víc než 11,5 hodiny denně. Tam to meziročně to tam vzrostlo skoro, myslím, o hodinu, jo, což je úplně šílený. A ty to máš půl dne a kde máš spánek, kde máš nějakou práci nebo školu? Nebo no takhle, já jsem, jako podle mě to je daný tím, že hodně lidí prostě v práci kouká na nějaký počítač, že jo, na nějakou obrazovku pravděpodobně. No tak je to omezená skupina lidí. No, jako je to omezená. Člověk, který dělá v továrně, kde u pásu, tak tam nemá čas koukat na Netflix. Jako jasně, jo. Ale zase třeba jako víme, že Američani hodně jsou tou televizí odkojený, takže tam, když se potom koukneš na nějakou konkrétní statistiku, kolik se teda dívají doma na, skutečně jenom na tu televizi, tak to pořád vyjde třeba jako na, no, na několik hodin denně, jo, což jako z mýho pohledu je úplně šílený číslo. Ale ono to asi není zase tak překvapivý, prostě řekněme, že v práci se díváš na počítač, pak jedeš domů třeba vlakem, třeba klidně hodinku, tak co, tak koukáš třeba do mobilu nebo do tabletu, pak si doma zase pustíš televizi, večer ještě před spaním zase jedeš na mobilu nebo na tabletu, třeba ještě v posteli, jo, a ten počet hodin, který strávíme koukáním na nějakou obrazovku, ten screen time, fakt roste a začíná to být z mého pohledu skoro až strašidelný. Prostě ty obrazovky jsou všude, možná částečně proto já se trošku děsím třeba těch chytrých hodinek, že jako aspoň na to zápěstí si můžu koukat a nevidím tam žádnou obrazovku. A nebo třeba jednou, když si teda koupím ty hezký hodinky, až mi teda pošlete vážení posluchači, vážené posluchačky, nějaký peníze na to, abych si je mohl koupit, tak jako dobrý, že? Jo. Takže výsledek je takový, že jako rozhodně je problematický definovat, co je televize, ale kdybychom to teda vzali šířeji a aplikovali to na tu dnešní mladou generaci, která jakoby už, jak jsem říkal, nebo říkali jsme, roste v jiných podmínkách než třeba naši rodiče, nebo i my konec konců, tak pro tuhle generaci platí, že jako sleduje víc obsahu a prostě můžeme i kanály jako YouTube zahrnout do pojmu televize. Můžeme to vzít tak, že v užším smyslu bude televize to, co známe, to, co fakt jako běží klasicky v televizi přes nějaký satelitní pozemní nebo nějaký vysílání, právě ta jako lineární televize, ale v tom obecnějším nebo širším rozměru, tak to je všechno veškerá nějaká pasivní zábava, kterou sledujeme na nějaký obrazovce. Ať už je to prostě YouTube, nebo někdo sleduje různý let's playery, jo, že kouká, jak někdo hraje hry a tyhle věci, tak jako je třeba to, že možná si tam čteš nějaký příspěvky na Facebooku, tak možná to je taky taková jako pasivní blbá zábava. No pasivní blbá zábava to je, akorát bych to asi už třeba neházel do televize, tohle asi konkrétně, jo, ale... Tam už se od tebe očekává nějaká interaktivita, to už není úplně ta televize, no, jasně. Když třeba v létě jsme se tady bavili, myslím, že to bylo v létě o těch youtuberech, youtuberkách, že oblíbené téma. Mimochodem ten podcast měl docela úspěch. Tak prostě ty youtubeři, to je něco jak seriál, že jo? Prostě ty si na YouTube takzvaně subscribneš tamhle nějakýho PewDiePie a ten produkuje, já nevím, denně nebo několikrát týdně produkuje videa a prostě ty lidi se na to koukají a je to jak seriál pro ně nekonečný. Je to něco jak Dallas svým způsobem. Mi to přijde něco jak televize Barrandov. Ty to asi nesleduješ, nebo když nemáš tu televizi, nebo nepřicházíš s tím tak do styku, ale já to občas jako projíždím ty kanály a když se podíváš na Barrandov, tak to je fakt jako úplně hrůza a takovou stejnou hrůzu zažívám, když si představím průměrného českého youtubera. No, to nejenom českého asi, jako, ale já si myslím, že ještě horší možná je TV Regina. Jo. Teda já to nesleduju samozřejmě osobně živě, ale právě na YouTube jsem viděl nějaký takový ty největší hity TV Regina a to, co tam běží za pořady, to je úplně obskurní. Jako to opravdu vypadá, jako že někdo veme domácí kameru, zavře se někde do kumbálu s košťatama a prostě něco vysílá. Jo. To, ta kvalita je absolutně jako odporná. A ono to ale tak bude, jako to je low-costová televize. Že jo, takže. Pro mě osobně má televize smysl fakt jenom kvůli tomu sportu, protože ten je jako unikátní, to nikde jinde není v podstatě. A dokumentu, já mám rád hrozně dokumenty. A vlastně najít dokumenty online, které by byly, ať už vlastně třeba nejsou žádný placený jako služby, který by ty si mohl zaplatit, abys měl přístup třeba k Discovery Channelu nebo tak něco. To prostě není u nás a hrozně mi to štve. Mě ty dokumenty baví, ale zase taky chci si na ně podívat prostě skrz nějaký archiv, jo, kdy já mám chuť se na něco podívat, tak se na to podívám. A ne, že budu čekat vlastně a pojedu podle nějaký dramaturgie, podle nějakého programu dopředu nalajnovaného. To mě nebaví. To toleruju u toho sportu, protože tam to jinak nejde. Sport sice taky můžeš sledovat ze záznamu, ale to prostě není ono, že jo? No tomu já neporozumím, protože nejsem fanda sportu, takže mně přijde, že by ses bez problému mohl dívat na nahraný fotbal třeba, ale to už mi několik lidí říkalo, že to nejde, jako, ale já tomu nerozumím, proč to nejde. Protože už znáš dopředu ten výsledek a tam už se připravíš od nějaký to drama, o nějaký překvapení. To nemusíš přece zjišťovat ty výsledky, ne? Ale k tomu se dostaneš nějakým způsobem. Jak to? Hele, viděl z How I Met Your Mother, jak tam se chtěli dívat právě ze záznamu na nějaký zápas a jak si Ted Mosby udělal takový ten oslepovač smyslu, nebo jak to bylo nazvaný. Ne, ne. Já jsem to přestal sledovat asi v třetí sezóně. A tohle bylo někde jako brzo, ve druhé sezóně možná, takže... Takže to by si směl pořídit, to takový brýle, takový klapky, ve kterých budou malinkatý dírky, abys viděl před sebe, jo, a budou tam ještě klapky na uši, abys neslyšel, takže ti to prostě nebude nikdo moc prozradit, tyhle věci. Ale ono to je těžký, třeba u lidí, kteří bydlí někde v paneláku, nebo někde, kde jsou baráky na sebe natěsnaný hodně blízko, tak slyšíš třeba, že někdo zařve gol, jo, a to už tě jako vyruší a to už prostě, že už ti to trošku zkazí to překvapení, nebo tak něco. Tak já naštěstí mám tady v bytovce klidné sousedy, tak asi se nedívají na televizi. Tak máš tam samý důchodce, no. Tak... Ne, nejsou tady samý důchodci, no vlastně kolem mě člověče nebydlí žádný důchodci, jo, tady pode mnou, nade mnou, vedle, nebo nade mnou už nikdo není, ale... No každopádně tebe nebaví sport, takže je zbytečný tady tohle řešit. Jo, jako já chápu, že třeba ten sport fakt může být, nebo snažím se pochopit, že sport může být důležitý, že sport může být něco, co tě k té televizi ještě připoutá. Já třeba televizor nemám vůbec, jak jsem říkal, A je docela zajímavý sledovat ten vývoj. Jakože, když by si spočítal všechny domácnosti v Česku, tak většina, drtivá většina domácností v Česku televizor jako takový samozřejmě má. Ale v podstatě ta pravděpodobnost, že vůbec už nemá žádný televizor, že prostě tahle služba de facto tý živý televize tě absolutně nezajímá, tak ta pravděpodobnost roste s tím, jak seš mladší, ale zároveň taky vzdělanější. Vím, že jsme dělali takový trochu experiment před asi 2 roky v jednom předmětu na škole, kdy zvedli ruku ti, kdo nemají doma televizor, a to byla člověče půlka auly zhruba. Což jako je, samozřejmě sešel se tam nereprezentativní vzorek, ale jako bylo vidět, že prostě třeba tohle už je ta skupina, kterou televize fakt nezajímá. A já jako kdybych měl vysvětlovat svojí babičce, jakože televize je k ničemu a že já to vlastně nechci, tak se na mě bude dívat jak na blbce, jo? Prostě protože oni jsou zvyklí celý život na to koukat. A to nemluvím samozřejmě o tom, že pro tuhle tu starší generaci ještě platí navíc, aspoň v Česku platí to, že televize je pro ně takovej ten, jak to říct, taková ta autorita, jo? Jakože oni byli zvyklí, že co se řekne v televizi, tak to je prostě. A do dneška se na to odkazují, že jo. Smutný. Je to smutný, ale oni prostě takhle byli naučení, že jo, za komunistů, jo? Že prostě v televizi se říká pravda, že jo? Říkali to v televizi, tak je to pravda. Jo? A já jim pak musím vysvětlovat, ale jako, víš, to bylo v televizi, to nemusí být pravda. Jo? No každopádně, jak říkáš tam u vás v té škole, tak to byl nereprezentativní vzorek. A já třeba ten televizor mám a moc si jako bez něj nedokážu představit život nebo obývák svůj. Ale jde o to, že i když mám ten televizor, tak to neznamená automaticky, že sleduju televizi, ale že si na něm pouštím jako jinačí věci, jo? Že tam, nebo že prostě mi tam neběží to lineární vysílání, ale pustím si tam film, který já zrovna chci na velký obrazovce, protože sledovat něco na chytrých hodinkách je možná cool, ale není to ono. To je jasný. Přesto si myslím, že určitý ukazatel to je, jo? Že třeba ty mladí lidi už můžou nacházet ty hodnoty životní jinde, nebo já v to třeba trošku doufám. Ale zase to máš jako mladý. Ale mladý typu singles. Ne, pokud už někdo má rodinu, tak už zase prostě má děti a třeba ty děti se chtějí dívat na nějaký pohádku nebo něco, už je to tam těžký. A tak zase můžeš samozřejmě tablet, to pustit nějakým tabletu nebo něčem takovým, jo, ale osobně nevím, jestli znám nějakou rodinu, která by měla děti a neměla televizi. Jo, to je jasný, takových případů bude zatím fakt minimum, to jako o tom se vůbec nehádám. To. Ale pořád to jako považuji za mladý lidi, jo, ale ty jako je mladý a mladý, vzhledem k tomu, jak strašně rychlej vývoj je té techniky, vzhledem k tomu, že prostě jednu za 10 let tady máš nějakou novou vlnu digitalizace, kdy všechno letí ven, jo, a musí se kupovat nová elektronika, mimochodem je to hrozný konzum jako neekologický, mě to už začíná jíst krkem poslední dobu, tak už nevím, co jsem tím chtěl říct, ale určitě to bylo chytrý. No ale každopádně já ještě bych se trošku vrátil na ten začátek a to, že DVBT2 nám přinese možná více kanálů. A to ještě, že jako to je celkem validní argument, protože když se nasazovalo DVBT, ta první generace, tak bůh ví proč se pořád vysílalo ve starém formátu MPEG 2, takže se do toho jakoby jednoho multiplexu vešlo hrozně málo kanálů. Jo, oproti tomu já tady chytám, blím kousek celkem od polských hranic, takže já tady chytnu několik polských multiplexů a oni tam vysílají taky jako DVBT 1, ale používají pro video formát H264 a najednou si jim do toho multiplexu nevlezou jakoby 4 nebo 5 kanálů, ale mají jich tam jako 8 a tak a v dobrý kvalitě a třeba některý jsou ještě v HDčku. A tam oni už třeba budou mít mnohem menší důvod na tu DVBT2 přecházet, protože třeba ten argument s počtem kanálů už tam u nich nebude fungovat. Samozřejmě budou taky muset přijít, jo, protože tam jsou už prostě stanovený pravidla a ten plán tady je a už nejde to vzít zpět, ale u nás prostě ten důvod ještě nějaký bude, protože tam těch kanálů asi bude víc, nebo těch programů televizních tam bude víc, ale třeba v tom Polsku nebo asi určitě v jiných zemích nějakých pokročilejších, tak tam ten důvod bude menší. Jasně. Co to vypovídá o naší první digitalizaci? Že byla asi nedomyšlená? Byla nedomyšlená, uspěchaná asi, nevím. No a jinak já jsem tam předtím naznačoval, že průměrný Američan denně stráví jenom koukáním na televizi na nějaký filmy, seriály několik hodin denně. A jsem si tady dohledal to číslo a je to zhruba 4,5 hodiny denně. což je úplně neuvěřitelný prostě numero pro mě, ale je to tak. Takže jo, počkej, takže těch 11 hodin něco, 11 za půl hodiny, tak to byl jako ten screen time, jako veškerý obrazovky. Jasně, to byly všechny obrazovky. Jo. A ty 4,5 hodiny, nebo kolik jsi to říkal teďka, tak to jsou jenom ty sledování těch filmů. To je vloženě seriály, filmy, ano, přesně tyhle ty pořady. A reklamy hlavně. No, reklamy, jasně, polovina z toho jsou reklamy pravděpodobně. Jo. Což mimochodem jako je další důvod, proč třeba já už nemám moc rád televizi, protože, nebo aspoň tu bezplatnou televizi, protože tam prostě je moc reklam. Jo. A tak v placený televizi máš taky reklamy. A tak jako, hele, když si pustím něco na HBO, tak je to v pohodě. Nevím, hele, HBO jsem nikdy předplacený neměl, ale když jsem měl předplacený satelit, platil jsem za to docela hodně a reklam tam bylo jako... Nechci víc prostě, ale hodně. No jasně, tak taky nemůžu tady vytahovat nějaký úplně čerstvý zkušenosti. Ale já třeba si myslím, že HBO je dobrý příklad toho, jak prostě nepřežít v dnešní době, protože HBO ku podivu nenabízí svoje seriály k prodeji právě na nějakých těch video on demand službách, ale když chceš se podívat na seriály HBO, a jakože na HBO jsou fakt skvělý seriály, je jich spousta, tak si to musíš předplatit, musíš, a ani to prostě nefunguje jako na bázi nějakého klasického předplatného jako ten Netflix, jo? Že to pak streamuješ na netu. Takže HBO, já bych byl rád, kdyby měli nějakou platformu, kde bych si otevřel webový prohlížeč, přihlásil se k účtu a zaplatil si tam buď měsíční předplatný a rovnou streamoval, anebo si zaplatil, nevím, třeba $20 za jednu sezónu seriálu a streamoval. To bylo hezký. Tak oni mají to HBO Go, no, mají, ale zase tam je to vázaný na to, že musíš mít i tu klasickou televizi. No, přesně. Myslím, tak. Že ve většině případů. No, no, no. A nedá se to jakoby u nich přímo na tom webu koupit, jo, že musíš to přes nějaký partnery řešit, že opravdu to je složitý. No, takže. A to ještě jedna věc, kterou, a tím už to asi uzavřem, která mi na televizích těch placených štvala, ať už to je třeba právě, ať jsou nějaký kabelovky, nebo IPTV, nebo satelit. A to, že... Ty si tam nemůžeš složit ty balíčky kanálu, jak chceš. Oni ti tam dávají nějakou jednoduchou volbu, právě jenom těch balíčků, ale teda nemůžeš si zvolit ty programy, které chceš. Jo, já tam je spousta balastu, který já fakt vůbec nepotřebuju a já bych si to poskládal jenom ze sportovních kanálů a těch dokumentárních, protože filmový tam sledovat nepotřebuju. Maximálně bych tam třeba dal tu HBO, který má jako nějaký unikátní obsah. Ale věci typu TV Prima a takový věci jako ne. No, to souhlasím. A jinak já nevím proč, já teda televizi nemám rád už od dětství. Mě vždycky dělalo problém, že to právě běží jako ta kulisa. Já fakt tak nesnáším televizi jako kulisu. Já kdykoliv to někde vidím, slyším. Nedávno jsem byl takhle u kamaráda, tam žije na bytě víc těch lidí samozřejmě. A to tam prostě bylo zapnutý a já jsem z toho málem zešílel tam z té televize, takže nevím, jestli takový problém asi nemáš, že jo? Já jsem asi přecitlivělej nějaký vůči tomuhle tomu, ale... Seš cítil. No, já to fakt to nesnáším a jako já pustím si taky někdy třeba nějaký seriál při mytí nádobí, ale jinak to nechci mít zaplý a radši třeba nějakou hudbu tady nebo něco, ale... takže tak. A jinak teda na filmy já třeba jsem zvyklý chodit do kina. Já už nemám teď moc čas na filmy, ale když už tak vidím většinou v kině film nějaký. Tak novinky, ale pokud si chceš pustit něco staršího, máš zrovna na to chuť, tak těžko najdeš kino, kde to zrovna hrajou, že jo? Jo, tak třeba v Praze ještě relativně se dá občas vybrat, ale samozřejmě, když chci nějaký konkrétní film, tak šance, že ho zrovna má nějaký kino, je malá samozřejmě. Dobrý, já jsem to myslel tak, že dostaneš třeba chuť si pustit Forrest Gumpa a... Nevím, jestli někdy na světě nějaký kino, možná někde v New Yorku, který to hraje. Ale jako jsou takový menší artový kina a určitě vím, že i v Praze se to dá, jakože tam vysílají právě takovýhle starý filmy nebo pouští. Ale ne v tu chvíli, kdy to chceš. No, no jasně. Jsou no. Nějaký retrochvilky tam mají, nebo pouští tam nějaký filmový archiv, ale zase to je v nějakou předem určitou dobu. Jasně, to jako platí. Hele, minulý rok jsem byl na Alfredu Hitchcockovi. Jo, no, bylo to skvělý, prostě bombastický film, starý film, v kině jsem ho viděl, jsem spokojený. Ty jsi šel i na Vetřelce, ne? Nebo... Jo, toho jsem taky viděl v kině. Vetřelce jsem viděl v kině, ale tak toho jsem samozřejmě už znal jako z televize, to jo. Ale poprvé v kině já jsem viděl ten film, co točil Quentin Tarantino, jak ho všichni milujou, Pulp Fiction. No. Jo, a většina lidí kolem mě už to dávno znala, že z těch 90. let už to viděli. A já jsem ten film neviděl asi před 2 rokama, nebo kdy to bylo, byla nějaká obnovená premiéra, nebo to bylo v rámci projektu 100, ne, nevím už, prostě nějaký takový. A dávali to v kině, tak jsem to viděl poprvé v kině, tenhle film. V roce 2015-16. No. Úžasný. No. Víc než 20 let po, no. Po premiéře. Takže jak vidíš, pro mě není problém dívat se na starý filmy v kině. Já je uznávám, nejsem reprezentativní skupina ničeho tady, ale... Ty nechceš reprezentant. Ale, ne, tak jako víš co, prostě jde o to, že času třeba na filmy mám fakt málo, takže nemám třeba nutně nějakou závratnou potřebu koukat na starý filmy. Prostě i nových dobrých filmů je strašně moc a já stihnu nakoukat zlomek jenom z toho, co bych všechno chtěl vidět, takže nemám problém vyžít si jenom s tím, že jdu jednou za čas do kina. Takže abychom to zhrnuli, z tvýho pohledu televize je úplně zbytečná věc, nebo ta pozemní televize je zbytečná věc. A akorát zabírá místo třeba potenciálnímu čtvrtýmu nebo pátému mobilnímu operátorovi, jo? No to určitě, to určitě. To ty bys ocenil víc, že jo, kdyby tady byla konkurence v no této oblasti rozhodně, než to další televize. Já mám 1,5 GB dat, 10 dní do obnovy balíčku a už skoro mám vyčerpaný ty data, takže to jako je strašný. A to jako nebudu to už jakkoliv rozvádět, jo, ale to jsme ještě vůbec nemluvili o tom vlastně, co je špatného na tom lineárním vysílání televizním, takže... Třeba si to necháme do nějakého jiného podcastu. A pak byste možná pochopili, že mám... Tak ještě to řekni v rychlosti. Ne, v rychlosti to nemá cenu říkat. Ale možná byste potom pochopili, že jako to, že nemám rád televizi, fakt není jenom nějaká subjektivní věc, ale že si myslím, že to jako fakt objektivně je zlej kanál. Prostě nástroj od Hitlera asi pravděpodobně. Takže naschledanou za týden. Tak, čau.